aşrap aman dalayı efem bozuldu zeybeklerin halayı bozuldu zeybeklerin. Düşmanları öldürmenin kolayı efem koç gibi meydanlarda dönen derdin biz vatan uğruna ölen düşmanları birbirine katayım. Düşmanları birbirine katayım. Fırsat verin malı bükü satayım. Altyazı M.K.